Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Kau yang mengaku cinta kepada Nabimu, kau yang mengaku merindukan Nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu.